au kubomoa, kufunga pingu za maisha au kukataa kuoa, kugawanya, kujumlisha, kuzidisha au kutoa. Chagua moja, uishi huna ukiswara, ufanye mziki spuni au ufanye mziki biashara. Iwe katuni au hip hop imara, chagua kuchuna au kuchonga ngenga. Ukatwe suna au mweke na mkono wa sweta, usawi ya nyuma uangalie unapokwenda. Fanye kazi kama mtume, lugia wish kama mfalme. Usimame au kae, mchukie au mpende kupendae. Ufiche uchi au vue chupu zae. Unipe shima yangu au nichukue kwa nguvu, nijifanye na adabu au mkulete ukauzu. Chagua moja, shika mbili siku zote moja umponyoka. Nimeshachoka mikukaa juu ya kiti kivipi sibiti, nipe biti nizibiti, upe wangu na unambari na babu na tafakari, sikiza yangu mistari nyokari watindikari. Chagua moja, kuimba ama kuchana, wapo wengi wanaimba nga topic ya zina mana. Chagua moja, uwe mpole mamtundu, uwe msomi mambumbumbu, ishpanyone makemundu, kwa moja kateke sawa limnadi maisho ya mudu. Chagua moja, ujunge sisemu ukafu, natwe na nyimbo siafu, kutane na jini ya wafu. Chagua moja, kutane mabaya umema, kumeza ama kutema, kunyamaza ama kutema. Amua kati yao, umue mwope ya umuhusu, sambazo nyumbe ya kilusi, bahati ya unusi, ubinadamu ujasusi ama uhutu na utusi. Chagua moja, unyongwe usikwe high, tumia zana kwenda dry, kubaa beli na jinsi, mchu mchu nyonge tie. Chagua moja, kuhonga ama kutipu, kupiga ama kubliku, malengwa ama misitu, ze kwangu si mali kitu. Shika mbili siku zote moja umponyoka. Shika mawili siku zote moja umponyoka. Hata ukifanya kosa ukaamua kuongopa. Chagua moja, sio unajistukia unarota, kuganga mala na kusota ili kutoka, au kulala na kuota huwa unafoka. Chagua moja, kuamua kukoja au kutumia kinga kwa kila tendo moja. Chagua moja, kuchukua ama kuacha, anasa, ngono na ndoto za alinacha. Kudata, au kuwa mzima yani swadata. Chagua moja, kusali au kusaliwa, kubali kukataliwa, kushikwa ama kuachiwa, kutoka kubakia. Chagua moja, kushuka ama kupanda, kikapu ama kandanda. Chagua moja, VCD au DVD, cinema ama TV, starehe au kazi, girlfriend ama YT. Chagua moja babu. Shika mbili siku zote moja umponyoka.